actuari esplotatzen gaituen eskuberara utzi batzuen eskuetan dakuen boterea bizitzaren aldaera maten ari dira izentak izenan azkarte jardurak gauza brekadik egiten ez baitira sistema aldatzeko haiek egindakoa zuntzitu bar dugun sortu zaukera bat zuen aberaztasuna gure miseria da gurik endurtakoa zuen boterea guztiak bizitzeko soberan dago eta zergatik mundu erdiago zezintzen da guztiak bizitzeko lurra daukaguta zergatik ama lurra entzen ari dira zergatik mundu erdiago zezintzen da zergatik ama lurra entzen ari dira. Tu aukera bat zuntzitu kapitalismoa.